wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, minęła 15. Jolanta Padlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W Polsce przestrzegana jest praworządność, zapewnił w Helsinkach pytany o to prezydent Andrzej Duda. Włączenie do Trybunału Konstytucyjnego sędziów wybranych przez PiS zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. W tym serwisie także o planowanych zmianach w rządzie. W Polsce przestrzegana jest konstytucja, a obywatelom nie są odbierane wolności demokratyczne, powiedział dziś w Helsinkach Andrzej Duda. Prezydent był pytany o to podczas konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto. Na miejscu był wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Andrzej Duda przekonywał, że reforma sądownictwa to realizacja obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Mówił też, że jest to wewnętrzna sprawa Polski. Podobnie zmianę argumentował polski rząd w liście wysłanym do Komisji Europejskiej w sierpniu tego roku. Była to odpowiedź na sugestie Brukseli, że reforma sądownictwa może podważać trójpodział władzy w Polsce. Polski prezydent przekonywał też Finlandii, że w Polsce nie łamie się demokracji i nawiązał do ostatnich wydarzeń w Katalonii. W Polsce nie ma czegoś takiego, że mediom nie wolno publikować określonych informacji, co się zdarza w innych krajach. W Polsce wreszcie nie okłada się pałkami ludzi, którzy chcą korzystać ze swoich praw wyborczych. Z kolei prezydent Finlandii Sauli Niinisto wyraził nadzieję, że spór Warszawy z Brukselą zostanie szybko rozwiązany. It would be most important. Najważniejsze, by Warszawa i Bruksela znalazły rozwiązanie tej dyskusji. Musimy w Europie być zjednoczeni i silni, by stawić czoła wyzwaniom, które pochodzą spoza Unii, jak zmiany klimatyczne czy migracja. Out from European Union, climate change, migration. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Helsinki. W czerwcu Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za niewywiązywanie się ze zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Wcześniej Bruksela miała też zastrzeżenia do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał, że nie są naruszane wolności obywatelskie ani konstytucja. Tymczasem za zgodne z konstytucją uznane zostało włączenie w skład Trybunału Konstytucyjnego sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość. Trybunał ogłosił wyrok w sprawie trzech ustaw z ubiegłego roku o statusie sędziów Trybunału, organizacji i trybie postępowania przed nim oraz przepisach wprowadzających obie te ustawy zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. O uznanie przepisów tych ustaw po części za zgodne z konstytucją, a w części o umorzenie sprawy wnosił prokurator generalny i Sejm. Trybunał rozpatrywał tę sprawę w pięcioosobowym składzie. Przeciw był jeden z sędziów. Trybunał uznał też sposób wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego za niekonstytucyjny, ale samo powołanie przez prezydenta prezesa Sądu Najwyższego nie może być kwestionowane. Nowych ministrów poznamy za kilkanaście dni. Premier Beata Szydło zapowiada rekonstrukcję rządu. Nie ujawniła jednak żadnych nazwisk. Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że zmiany w rządzie to zabieg wizerunkowy. To jest trochę walka na wizerunki, dlatego że w ciągu ostatnich kilku dni kilka redakcji odwołało już panią premier, ale dość istotne jest właśnie to, że pani premier wychodząc i zapowiadając rekonstrukcję stara się pokazać, że okej, rekonstrukcja będzie, natomiast to ja będę tę rekonstrukcję projektować i to będzie ode mnie zależało, kto w rządzie zostanie, a kto nie. Zdaniem Norberta Maliszewskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego rekonstrukcja powinna nastąpić jak najszybciej, by temat nie absorbował opinii publicznej. Rekonstrukcja rządu, taki temat, kiedy ma on rekordowe notowania po 2 latach, no wydaje się, że no nie jest korzystnym tematem debaty publicznej, zwłaszcza stworzenie takich spekulacji, dlatego że raczej to koncentruje na wadach danego rządu, a nie jego zaletach. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Otyłość to problem co czwartego Polaka. W tej niechlubnej statystyce zajmujemy 5. miejsce w Europie. Za mało się ruszamy, źle odżywiamy, za to dużo i jemy tłusto. Kurczaka z niego, ziemniaki, surówek sporo. Jeżeli mamy problem z nadwagą, z otyłością... Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Wkładać do lodówki takie rzeczy, które będą sprzyjały raczej chudnięciu niż tyciu. Często właśnie, już po całym dniu tak usiądę przed komputerem, jeszcze do lodówki pójdę. Mam ssanie czasami, to tak lubię sobie właśnie dosłodzić. Mogą być konkrety, tyle tylko, żeby unikać, żeby te konkrety nie były zbyt tłuste. No i oczywiście jak najmniej słodyczy, żeby nie były w zasięgu, bo one są łatwe do chwycenia. Moja synowa jest przy kości. Ma też właśnie kłopoty, cukrzyca i tak dalej. Dietetycy radzą, by jeść więcej owoców i warzyw i dużo się ruszać. To był serwis Trójki.

Że płyta winylowa to jeszcze biała. Popatrz, we współczesnych czasach mało kto pamięta, że płyta ma dwa początki i dwa końce. W winylowej wersji, prawda? Dokładnie. Przecież taki układ utworów nie jest obojętny. Przypuszczam, że to, że drugą stronę otwiera pieśń, bądź co bądź dedykowana, i to pięknie dedykowana, też nie jest przypadkiem. Nie jest. To polecam wszystkim słuchanie tego albumu i w zasadzie wszystkich innych z płyt winylowych, bo one mają naprawdę sporą wartość dodaną. A na naszym gramofonie ta biała płyta wspaniale wygląda. Rozumiem, że ta dedykacja to po prostu to. Tak, piosenka dla taty jest szczególna, ponieważ mój tato ma wielki wpływ i dał mi wiele wsparcia w moim życiu, mojej drodze muzycznej, i tak jak mówię zawsze w wywiadach, że wiem, że jakby jego wsparcie też doprowadziło do tego, że jestem w tym momencie swojego życia, w którym jestem, że bardzo dużo mi pomógł i jest taką osobą, która mi pomaga, inspiruje i bardzo się cieszy. Jest to taki, myślę, jeden z największych prezentów w życiu, jaki dostałam, taki tato. Pewnie słuchał płyty z zawiązanymi oczami, jak odwrócił na drugą stronę, bo dowiedział się, że to dla niego, szczególnie, że to taki bardzo osobista kompozycja, tak, jeżeli chodzi o wykonanie. Dla tych, którzy nie poznali jedynego w swoim rodzaju brzmienia gitary basowej, gościem programu jest Kinga Głyk, to z tej płyty graliśmy, ale nie z wersji winylowej, dokładnie przed tygodniem i bardzo się zachwyciliśmy. Mnie o tobie kiedyś powiedział Antymos Apostolis. Opowiadał, jak to on, niby oszczędnie, ale tak gestykulując. I pamiętam, że mnie wtedy strasznie zaciekawił. No i trafiłem na debiut sprzed ilu w tej chwili już lat? To jest 2017. Jak miałam 18 lat, tak. Dwa lata temu. To był debiut, ale przecież grasz pewnie tak, że tutaj siłą sprawczą trochę jest tato. Długo, długo wcześniej, prawda? Ile to było lat? Jak miałam 12 lat, to graliśmy w naszym rodzinnym zespole. Pierwszy raz, jak miałam 12 lat, wystąpiłam na scenie i tak od tamtego momentu już gram, ile się da. I pewnie grałabyś wcześniej, gdyby nie to, że gitara basowa jest dość ciężka. Trudnym instrumentem do utrzymania. Mhm. A czy właśnie ten instrument to był twój wybór, czy tutaj tato pomógł jakoś? Tak, właśnie gitara basowa to był mój pierwszy i ostatni wybór. Jakby ja nie miałam nigdy wątpliwości do tego, że chcę grać na basie, aż mój tato był zdziwiony. Mówi: Kinia, ale tak może powinnaś jakiś taki bardziej kobiecy instrument wybrać, nie wiem, skrzypce, gitara, może pianino. Ja mówię: tata, ale mi się tak podobają te niskie dźwięki, ja bym tak chciała być basistką, proszę, znajdź gdzieś jakąś gitarę basową, ja bym chciała zobaczyć, czy to jest właśnie to. I przywiózł mi kiedyś takiego małego Fendera Jazz Bassa ze Stanów Zjednoczonych i pamiętam, że to był ten instrument, na którym chciałam grać. No, po prostu bas, kocham niskie dźwięki. Z jednej strony cieszę się, jeżeli tato słucha, z drugiej strony wolałbym, żeby nie słuchał tego, co ja teraz powiem, bo ta teza, że gitara basowa jest mało kobiecym instrumentem, wydaje mi się dyskusyjna. Na tym albumie, czyli na płycie Dream, oprócz autorskich kompozycji jest, rozumiem, mimo wszystko jakby hołd dla ludzi, którzy mieli jakiś wpływ na to, co robisz, prawda? Mm-hmm. A nawet dwa hołdy. Tak, tak jest. Nie wiedziałem, że Claptona podpisuje się w kredytach pełnym dwuczłonowym imieniem. To bardzo tak nietypowo brzmi. Eric Patrick Clapton. Jakby historia też z utworem Tears in Heaven. Ja ten utwór zamieściłam na płycie. Myślę też ze względu na ludzi i ze względu na to, co się wydarzyło w związku z tą kompozycją, która ten cover miał odsłon ponad 22 miliony na facebookowym portalu Bass Player United i myślę, że to był ważny moment w moim życiu i ludziom się bardzo spodobało to, ta melodia też w opracowaniu przez Jeff Berlina na gitarę basową, bo to on wymyślił jakby na basie, jak opracować ten utwór. I myślę, że ten moment w życiu, kiedy udało mi się dotrzeć trochę szerzej niż poza Polskę, po prostu, że się odezwały całe tłumy ludzi spoza granic naszego kraju, to jest też głównie przez to, że ten utwór doszedł tak daleko, że to było ponad 22 miliony ludzi, którzy usłyszeli gdzieś tam o mnie. I myślę, że to w dzisiejszych współczesnych czasach jest rzeczywisty komplement, dlatego że łatwość dostępu powoduje no nie tylko to, że możecie słuchać wiele osób, ale także ci wszyscy, którzy nie zgadzają się na dotykanie świętości, czyli na przykład kompozycje klasyczne, takie jak Claptona, z reguły mają na ten temat mieszane uczucia. Tutaj był entuzjazm. Chyba to nawet większy komplement za udany cover niż za własne kompozycje. Bo to jest obarczone ryzykiem, szczególnie w internecie, jest, prawda? Jest, bardzo. Ale ja właśnie nagrywając ten utwór nie wrzucałam go do jakby tak zwanej sieci po to, że byłam świadoma tego, tak, to jest znany utwór, teraz się wszyscy ludzie odezwą i powiedzą, o, świetny cover. To nie było jakby w tym sensie wrzucane do sieci, żeby ludzie zauważyli, bo to jest znana melodia, tylko jakby znam też historię tego utworu i melodia tej piosenki jest dla mnie piękna po prostu. I to, w jaki sposób Jeff Berlin też to jakby skomponował, też wielki hołd mu oddaję za to. A to, że to dotarło do takiego szerokiego grona odbiorców, to jest tylko było dla mnie jak sen. I drugi hołd, czyli Jaco Pastorius. Z tego powodu właśnie, jakby z motywem Pastoriusa jest związane to, co powiedział mi Antymos Apostolis, bo on jest ogromnym fanem. Dyskutowaliśmy tam przy okazji jakiejś Weather Report trochę o różnych rzeczach i właśnie wtedy mi powiedział, dla ciebie rozumiem też to. Postać. Jest wielka. Wielka postać i dla mnie po prostu Jaco Pastorius miał coś w sobie takiego, co czasami przenosi człowieka troszeczkę dalej, że nie jest się tutaj słuchając tego, co on gra. On po prostu zabiera ludzi gdzieś. Mówi się o nim, że on zmienił sposób postrzegania gitary basowej w ogóle jako instrumentu. Czy to dla ciebie też jest tego typu właśnie? Myślę, że tak. Myślę, że miał bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób teraz się też gra na gitarze basowej, ale był jedyny i już drugiego takiego nie będzie. Dlatego zawsze będę gdzieś tam też wracać do niego i szkoda, że już go nie ma z nami. No. On nie był oczywiście pierwszy, ale jednak są tacy, którzy, jak wiem, dzielą czas, jego upływ na dwie epoki. Do Pastoriusa i po Pastoriusie. Bo do Pastoriusa mimo wszystko gitara basowa była często postrzegana jako instrument sekcji towarzyszący. Mm-hmm. On stworzył z tego instrument po prostu solowy. A to, że zmienił świat gitary basowej, to ty jesteś też tego dowodem, bo ty jesteś jakby z tej szkoły, prawda, którą gdzieś tam Jaco Pastorius postawił na piedestał. Mhm. I teraz nie mówię do końca o stylu grania, tylko o postrzeganiu gitary jako instrumentu, prawda? No bo to jest autorska płyta basistki, co tu dużo mówić, dodatku szefowej zespołu. Nie wiem, czy przed czasami Pastoriusa byłoby to możliwe. Oczywiście nie mówię zupełnie serio. Powiedz, jak to jest z tym zaistnieniem za granicą. Te dzisiejsze czasy i właśnie internet powoduje, że pewne rzeczy jednak skracają się, prawda? Droga do pewnych rzeczy się skraca, bo nie do końca trzeba przekonywać. Mm-hmm. To ja się dzieje samo czasem też. Tak, w moim przypadku to się wydarzyło w ogóle bardzo szybko. w sumie to się wydarzyło nagle. To była kwestia tam 4 dni, gdzie te bardzo dużo milionów ludzi to zobaczyło. To mi pokazało potęgę w ogóle internetu i tego świata trochę medialnego i takiego może fikcyjnego, w którym żyjemy, że ja jestem w Polsce, a za chwilę pan z Brazylii mi mówi, o, widziałem gdzieś tam, a mogę kupić płytę, że doceniam teraz twoją jakby tam drogę muzyczną, że teraz cię poznałem przez to, że zobaczyłem to i tamto. I myślę, że to jest plus tego, że możemy dotrzeć aż tak daleko i że warto z tego korzystać i też dbać o to, że żyjemy troszeczkę w takich czasach też. Z jednej strony troszkę poza tobą to się zdarzyło, z tego, co opowiadasz. Z drugiej strony powiedziałaś o tym z poważną miną, jakby mając pewnie świadomość, że nie należy też, nie wiem, dać się zwariować. Trzeba mieć do tego podejście i bardzo się cieszę, że płyta wyszła na winylu. Też, ja bo to również. Jest jakby dowód na to, że niektóre rzeczy są mimo wszystko ponadczasowe. A jak z koncertami w najbliższym czasie? W najbliższym czasie będzie trasa koncertowa w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii. Po jakoś 15 koncertów w listopadzie teraz, więc wyruszamy 1 listopada. Wszystkie miejsca są na mojej stronie kingaclick.pl, dlatego zachęcam do zaglądania tam. I też prowadzę na bieżąco swojego Facebooka w tych czasach naszych, dlatego tam na bieżąco informuję o wszystkich zdarzeniach, czy właśnie gdzie jestem. Także jakie to proste, prawda? Wystarczy podać takie dwa namiary. Ja pozwoliłem sobie, pewnie nie słyszałaś, ale ja pozwoliłem sobie w tym samym programie przed tygodniem po zagraniu, zdaje się, Freedom, powiedzieć, jak pięknie zabrzmiałoby to w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, co oznacza, że mamy swoje ciche marzenie tutaj w Trójce, żeby kiedyś na twojej stronie i Facebooku pojawił się i z jakąś tam datą i ta sala się pojawiła. Byłaby przyjemność, zaszczyt. To pracujmy nad tym po prostu, a my trzymamy kciuki. Pozwolę sobie teraz zagrać utwór numer 3, bo o nim tak pięknie opowiadałaś z tej samej strony, czyli właśnie Tears in Heaven. I do ponownego spotkania w Trójce. Dziękuję bardzo. Kinga Głyk. Thank you.

I teraz będzie festiwal Hammonda. Wcześniej jednak otwieramy 28 października, czyli za kilka dni dosłownie, wspomniane muzeum. W tym muzeum będziemy mieć znakomite eksponaty. Mamy w sumie w kolekcji ponad 100 modeli instrumentów Hammonda. Od pierwszego modelu, modelu A, który wypuścił ze swych rąk Lawrence Hammond w 1935 roku, po modele absolutnie kultowe, czyli z tak zwanej serii ABC, muzycy estradowi, którzy wszystkie sceny większe świata lub mniejsze objeżdżali, doskonale wiedząc, to są modele A, modele B i modele C, szczególnie B3 model, to jest instrument totalnie czarodziejski, gdzie najwięksi tego świata używali ich na estradzie. W naszym muzeum będziemy mieć w tej chwili 60 kilka modeli instrumentów i nie tylko instrumentów, bo nie wszyscy chyba wiedzą, ale Lawrence Hammond robił też zegary i robił też takie czarodziejskie stoliki do rozdawania kart do brydża. Zarówno kolekcję zegarów też w muzeum będziemy mieć, jak i jeden cudem zdobyty stolik, który będzie te karty rozdawał, a my będziemy mogli wszyscy to obserwować. W tymże muzeum będzie też tak zwana sala interaktywna, gdzie będą stały trzy instrumenty z tej samej grupy, czyli trzy modele B3 i będzie można na nich zagrać. Wielu muzyków wie, że każdy instrument Hammonda, B3 od B3 się różni brzmieniem. To są instrumenty składane ręcznie, więc te brzmienia są często minimalnie różne. Natomiast nie każdy muzyk doświadczył tego pod własnymi palcami. Ciężko jest spotkać dwa instrumenty B3 w jednym miejscu, a to dopiero trzy instrumenty. I tu u nas w Kielcach, w naszym muzeum, te trzy B3 będą stały koło siebie, będą podpięte i będzie można bezpośrednio sprawdzić, czy to jest tylko taka fama jakaś, czy to naprawdę te brzmienia są różne, będzie można tego doświadczyć. Także zapraszamy 28 października. Tuż za chwilę będzie właśnie to muzeum już otwarte. Godzina 16 w najbliższą sobotę. Drodzy Państwo, Kielce żyją muzyką. Jest fajnie, cieszymy się bardzo. Cieszymy się ze wszystkimi, którzy nam sprzyjają. Mam nadzieję, że sprzymierzeńców będzie coraz więcej. Kielce, Muzeum Lawrence'a Hammonda. Dziękuję. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, chodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzę się. Wysoko jutro będzie chodził piechotą. Kończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie będzie jednym ze wspaniałych hamondowych gości festiwalu w Kielcach, o którym opowiadał Paweł Wawrzeńczyk. Opowieść Andrzeja Zielińskiego o więzieniu hamondów statkiem Batory z Nowego Jorku do Polski to zupełnie osobna historia. W najbliższym magazynku, nie w najbliższym, pojutrze w magazynku w czwartek mam nadzieję gościć kogoś ze wspaniałych hamondowych organistów, którzy dotrą w sobotę do Kielc. A teraz jeszcze jeden utwór z płyty, która będzie miała piosenkę dnia w najbliższy piątek w Trójce. To zdobywcy srebrnego medalu na tegorocznym Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Pola Chobot i Adam Baran. To nagranie powstało za oceanem. Than my body. Jadam z epki Brudno. Teraz mamy dla Państwa zaproszenia na najbliższy poniedziałek do Studia Osieckiej o 20:00. Nie o 19:00, tylko o 20:00. Projekt Punk Freud Wojtka Mazoleckiego, jego wielu przyjaciół i wielu zaproszonych gości. 22:07 trójek. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. Przypomnę, najbliższy poniedziałek Osiecka od 20:00. Punk Freud. Jest już z nami nowa płyta grupy Koma. Rozpoczyna się tak. Czytasz tę wiadomość, uspokój się. Prawdopodobnie nie jest skierowana do ciebie. Wszechświat się oddala w takim tempie, że nie staniemy naprzeciwko już więcej. Bardziej przyspiesza, tym lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie bardzo przyspiesza. obszar i lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie. Trudno się otwiera wyważone okna. Nie da się wymienić całego powietrza. Trzeba się nauczyć inaczej oddychać. Może przy okazji uważać na słowa. Im bardziej przyspiesza, tym lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie, bardzo przyspiesza i lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie. Uwierzy cieplej. Teraz tam jest wyjście, ale tu jest wejście. Uwierzcie, uwierzcie, uwierzcie cieplej. A teraz tam jest wyjście, ale tu jest wejście. Uwierzcie, uwierzcie, uwierzcie cieplej. A teraz tam jest wyjście, ale tu jest wejście. A teraz tam jest wyjście. Wybieraj. Uspokój się. To jest początek najnowszego albumu grupy Koma. 7 minut z sekundami zostało do 16. Przypomnę, 22.7 trójek zaproszenia na najbliższy poniedziałek na 20 do Osieckiej na projekt Punk Freud. Fani grupy Depeche Mode i Dave'a Gahana świetnie wiedzą, że na pewnej nowej płycie, która właśnie się ukazuje, jest jedno nagranie Where I Wait, w którym śpiewa. Ale nie wiedzą, że album zaczyna się od zupełnie innego utworu. Gościnnie tu Black Rebel Motorcycle Club. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Metz. Dziękujemy za magazynek. Do usłyszenia. Wait.